और मुहाजरीन और अंसार में से जो लोग पहले ईमान लाए और जिन्होंने नेकी के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह उन सब से राजी हो गया है और वो उससे राजी हैं। और अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। यही बड़ी जबरदस्त कामयाबी है।